นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังฉหันติอิทังพยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกีราทะสุขาวหานิอิทังพยังมรเนเปคมาโนโลกามิสังปัจเจเหสันติเปกโหธัมโมสกจังโสตโพตีขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเกณฑ์แห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาสำหรับวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุในวันวัดสูปนายิกาสมัยวันที่เราทั้งหลายได้เข้าใจกันเองว่าวันเข้าหันษาวันเข้าพรรษาปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบเมื่อถึงวันเข้าพรรษาครั้งหนึ่งก็เพิ่งรู้ทว่านั้นครบปีหนึ่งพรรษาเป็นภาษาไทยมาจากภาษาบาลีว่าวัดสาวัดสาวรัดสาเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าฝนแปลว่าฝนเข้าพรรษาก็คือการย่างเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวนั่นเองและทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็หยุดจาริกรอนแรมไปสู่ไปค้างคืนที่อื่นที่ไหนไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาไตรมาสคือ3เดือนจึงเรียกว่าจำพรรษาก็คือการจำอยู่เฉพาะที่ในหน้าฝนนี่เองเพราะฉะนั้นวันเข้าพรรษานี่มีความหมายลึกซึ้งทั้งตั้งแต่หยาบหยาบถึงเรื่องละเอียดอ่อนและวันเข้าพรรษา นี่ก็มีความหมายถึงอาการหยุดคอยเข้าใจแต่ว่าวันเข้าพรรษานั่นเทศกาลเข้าพรรษาคือวันเวลาแห่งการหยุดหยุดอะไรหยุดนี่มีความหมายหลายอย่างหยุดสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าดูข้างนอกตื้นๆซะก่อนก็หยุดหยุดการเที่ยวจาริกแรมรอนไปนอนค้างคืนที่อื่นจำเป็นจะต้องหยุดอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามของตนๆ นี่พระท่านก็หยุดนะญาติโยมทั้งหลายหยุดกันบ้างหรือยังขอให้มาตั้งอกตั้งใจกันให้ดีๆในวันเข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุดหยุดทางจิตทางใจของงดเว้นการก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมสิ่งที่มัวมองให้แก่ชีวิตให้ชีวิตตกต่ำระยำยากลงไปสิ่งใดที่มันไม่ดีไม่งามเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านแก่เมืองแก่การเป็นอยู่ร่วมกันตลอดทั้งเป็นพิษเป็นภัยต่อแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อน้ำต่อฝนต่อลมยุดการกระทำสิ่งนั้นความหมายของเข้าพรรษานี่ลึกไม่ได้มีความหมายเพียงแค่จุด การเที่ยวไปเที่ยวมาของพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นความจริงเรื่องราวในวัสุปนายิกาสมัยวัสุปนายิกาขันธกะนี่มันเป็นเรื่องครั้งแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจาริกแรมร้อนของนักบวชที่เที่ยวไปไม่มีขอบเขตนักบวชนั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าฟรีเป็นบุคคลที่ไม่มีฐานะไม่มีวรรณะใดๆในสังคมวิถีชีวิตของนักบวชเป็นวิถีชีวิตที่เกิดมายาวนานเป็นวิถีชีวิตสำหรับวิวัฒนาการของชีวิตสังคมชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วชีวิตมีระบบสังคมมีระเบียบแต่ระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือการเมืองใดๆก็ตามยังไม่สามารถระบบระเบียบเหล่านั้นยังไม่สามารถจัดแจงกับปัญหาความทุกข์อันเกิดขึ้นในจิตในใจได้มันยังมีระบบใหม่ระบบเซ็งเขาใช้ภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็งอิสกัมปิธัมมังครหัมมาโนนี่ๆสกังธัมมังครหัมมาโนภาษาบาลีว่าอย่างนี้คือมีการตำหนิในธรรมคือในหน้าที่ในภาวะในความเป็นอยู่ของตนๆและลีกออกแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่อะไรอยู่เนี่ยจึงเรียกว่าสกังธรรมังกระหัมมาโนคัตติเยปิเวเซปินายพวกกษัตริย์ก็ดีพรามเนปริพรามก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีอะไรเงี้ยสกังธรรมังกระหัมมาโนไม่พอใจในธรรมของตนเองความหมายก็คือไม่พอใจในหน้าที่ภาวะฐานะความเป็นอยู่ของตนแม้จะเป็นพระราชาก็รู้สึกเซ็งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็รู้สึกเบื่อความซ้ำซากจำเจของชีวิตเหล่านั้นยังมีปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติอำนาจใดๆที่จะเข้าไปจัดการกับมันก็คือเรื่องความทุกข์ทางจิตที่เกิดจากการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นสุดท้ายมาลงที่ทางใจถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าความแตกสลายความไม่ได้ดังอกดังใจความเดือดร้อนสะเทือนใจใดๆก็ตามสิ่งเหล่านี้อำนาจใดทรัพย์ใดยศใดไม่สามารถแก้ไขได้บุคคลเหล่านี้ก็เลยเซ็ง ใช้ภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็งว่าเซ็งนะเมื่อเซ็งแล้วก็เลยหาวิธีแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยออกไปจากบ้านเรียกว่าปัปพัชชังออกจากบ้านไปแสวงหาปรโมธัมโมอิสิพวกแรกนี่เริ่มมีนักบวชพวกแรกพวกอิสิภาษาบาลีนะสันสกฤตว่าลือสีภาษาไทยยังไม่เคยแปลคำนี้ใช้ทับศัพท์สันสกฤตว่าสฤาษีหนวดยาวความจริงคำว่าอิสิหรือฤาษีเนี่ยแปลว่าผู้แสวงหาธรรมอันดีคือหน้าที่ฐานะภาวะที่ดีกว่าความเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรดีกว่าความเป็นผัวดีกว่าความเป็นเมียดีกว่าความเป็นอะไรต่ออะไรทั้งหมดอยากจะรู้นักว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ก็เลยทิ้งภาวะอันนั้นเรียกว่าสกังธรรมังรหัมมาโนเบื่อนายเซ็งกับหน้าที่กับภาวะซ้ำซากจำเจเหล่านั้นแล้วก็แก้ปัญหาที่ลึกๆลงไปกว่านี้ไม่ได้พวกนักบวชเหล่านี้ก็คนเหล่านี้ก็ออกไปแสวงหาในป่าชุดแรกเรียกว่าอิสิหรือว่าลือสีและอิสินั้นแปลว่าผู้แสวงหาจุดยืนเป้าหมายที่เด่นชัดจุดยืนที่มั่นคงที่จะแก้ปัญหาได้นี่คือความเป็นมาของนักบวชหลังจากนั้นก็ได้พบความสงบมีความสุขว่ามีความสุขแล้วก็พอใจมันเคลื่อนคลาดไปก็เป็นทุกข์เสียดายอะไร แต่ก่อนมีทรัพย์เสียไปลูกตายไปเมียตายไปนี่มีความทุกข์ก็ยังไม่ทุกข์เท่าสมาธิเคลื่อนไปฌานเสื่อมไปพออยากจะผูกคอตายกินยาตายในสมัยพุทธกาลนะผูกคอตายกันเชือดคอตายก็มีโคทิกะเสียดายความสุขอันเกิดจากสมาธิที่มันเสื่อมไปพวกนี้ได้พบแล้วก็หายไปก็หาวิธีเอาคืนมาในที่สุดก็หาวิธีเพียรหาวิธีเพ่งหาวิธีพูกมันจึงมีอีกคำหนึ่งว่าโยคีโยคีโยคะแปลว่าผู้พูกได้แล้วมันหายที่เอามาผูกไว้ผูกจิตไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันพบความสงบผูกแน่นิ่งไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นมันก็มีฤทธิ์มีเดชต่อจากนั้นมาก็เพ่งฤทธิ์เพ่งเดชมีอภินิหารเมชิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนขึ้นมาเอ็กตาเซนโซรี่ขึ้นมาดีวายอายดีวายเอียตาทิพหูทิพจมูกทิพอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ก็ยิ่งวิเศษวิโสใหญ่พอใจใช้พวกนี้เพ่งเอาแต่ความสุขความสงบเอาแต่ฤทธิ์เดชพวกนี้ก็มีชื่อหมายว่าดาบดมาจากคำว่าตับปะตับปะโซผู้เพ่งแผดเผายังมีอีกพวกหนึ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นความมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินเดินอากาศตาทิพย์หูทิพย์ก่อนนี้ไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังไม่สามารถเอาชนะจิตใจยังไม่ลึกซึ้งลงไปที่จะสลายสิ่งเหล่านี้ที่มันซ่อนเร้นลึกซึ้งมันคืออะไรก็ค้นคว้ากันทางจิตทางปัญญาต่อไปฝ่ายนี้เน้นไปทางปัญญาดูการเคลื่อนไหวของจิตของใจรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้จิตดวงเดียวนี้ทำหน้าที่หลายอย่างทำหน้าที่รู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆจดจำสำคัญมัดหมายเรียกว่าสัญญาหลังจากนั้นก็พอใจไม่พอใจสิ่งใดนี่เสพเสวยอารมณ์นี่เดี๋ยวว่าเวทนาเอามาปรุงมาแต่งจะดัดจะแปลงจะแต่งจะตั้งทำอย่างนู่นเป็นอย่างนี้เป็นหน่วยเรียกว่าสังขารแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเห็นอนัตตาเพ่งลึกเข้าไปก็ประจักษ์แจ้งความจริงอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งฝ่ายที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมพวกนี้ก็เลยมีชื่อใหม่ว่ามุนีจำไว้นี่นักบวชก็เลยมีหลายยี่ห้อเอาขึ้นต้นก็ไปกันใหญ่เลยที่พูดนี่ก็คือชีวิตของนักบวชก่อนที่จะมาถึงข้อพรรษาในช่วงนี้ไม่มีระบบระเบียบข้อพรรษงพรรษานักบวชฟรีมายฟรีสไตล์เหล่านี้แล้วแต่ใครจะคดจะคิดเห็นนักบวชก็กลายเป็นเผ่าชนร่อนเร่เป็นนอแมในขณะที่ชนทั่วไปสมัยก่อนพวกนอแม่พวกคนป่าคนเยิงร่อนเร่พเนจรไปตามถ้ำตามเถื่อนตามเขาพอมาเป็นคนบ้านมาเป็นคนเมืองเกิด civilization ขึ้นมาเกิดอารยธรรมขึ้นมาแล้วจนมีบ้านมีเมืองมีปราสาทราชวังวิวัฒนาการขึ้นมาถึงขั้นมีสร้างความเชื่อถือระบบศาสนาระบบพวกอิสระนิมมานเหตุวาดคือเชื่อว่ามีพระจงพระเจ้าผู้บันดงบันดาลแล้ว ในช่วงนี้ศาสตร์นี้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็มีพวกที่คิดลึกคึกฤทธิ์เข้าไปกว่านั้นเองว่ามันน่าจะมีอะไรที่ยิ่งกว่าผู้สร้างผู้อะไรให้มันเห็นชัดๆก็เข้าป่าพวกเข้าป่าไปค้นไปคิดหาความสุขหาภาวะพวกนี้นี่แหละคือนักบวชพวกนักบวชนี่ก็วิวัฒนาการจากฤาษีมาสู่โยคีมาสู่ดาบทมาสู่สิทธามาสู่มุนีหลังจากนั้นก็แตกก๊กแตกเหล่าแตกเผ่าแตกพันธุ์ในสมัยพุทธกาลก่อนนู่นก็มีนักบวชหลายยี่ห้อพวกเนรถีอเจรกปริภาชกนิคันธะสารพัดนักบวชนักบวชทั้งหลายเหล่านี้ร่อนเร่เป็นพวกร่อนเร่อิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปไหนไปในสายชนจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่หลุดออกมาจากระบบระเบียบของสังคมเววันนิยมหิอชูปคัตโตปราศจากวรรณะใดๆในสังคมในที่สุดพอถึงหน้าฝน นักบวชนี่ก็จุดหยุดไม่ว่านักบวชประเภทไหนเนี่ยหยุดเพราะมันไปลำบากลำบากด้วยน้ำด้วยท่าเป็นลมเป็นเลนไปมาลำบากและในสมัยนั้นเกษตรกรรมก็ได้เจริญแล้วนักบวชเที่ยวไปเป็นหมู่หมู่แบกสะพายบริขารไปเหยียบข้าวกาหญ้าระบัดคันไร่คันนาเขาปั้นขึ้นมาใหม่ๆเป้ไปเบิดเหยียบลูกสัตว์ลูกออดลูกปูลูกปลาพ่อข้านายวานิชกองคารวานเกวียนหยุดเราวิหกนกไพรก็ทำรวงรังเทนี้ต่อมานักบวชทั้งหลายก็เริ่มวิวัฒนาการหยุดเหมือนกันเทนี้มันก็มีนักบวชรุ่นใหม่โมเดิร์นอาร์ตสมัยใหม่คือนักบวชประเภทสมณะโกนผมห่มผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็มีเผ่าใหม่อีกด้วยพรรคใหม่สมณะสากยพุทธคือลูกของพระสมณะพุทธโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราในยุคนี้นักบวชแพร่ก็จะกระจายในชมพูทวีปมากมายกายกองพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรเข้ามาบวชเยอะเลยขยายตัวเหมือนตัวอามีบ้ามากมายในชมพูทวีปเที่ยวร่นเร่ไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านขามาขามังปูราปูรังเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครบ้านเมืองเดือดร้อนถึงหน้าฝนก็ไม่หยุดเหมือนนักบวชพวกเอิดพอมันเยอะพวกนี้ไปไหนมีแต่เครือข่ายที่ออกไปแล้วก็ชอบไปหาเงื่อมผาเถื่อนถ้ำหาที่สงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาเช้าออกมาบิณฑบาตได้มาเดินกลับไปไม่ถึงมันไกลก็นั่งชั้นตามริมห้วยริมทานล้างบาทล้างอะไรเสร็จก็เดินต่อพรุ่งนี้เช้าหาใหม่ตรงนี้เหยียบข้าวกาหญ้าระบัดเหยียบคันไร่คันนาชาบ้านเขาก็เลยไปร้องทุกข์พระราชาร้องต่อมาถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราก็ประชุมประกาศต่อแต่นี้ไปให้จำพรรษาพอเข้าหน้าฝนตั้งแต่นกเขาก็ยังทำรวงทำรังเขาหยุดกันแล้วสวัชชะเอโกชายามิวัสุเปโตวะปักขิกาเนี่ยจงเพ่งอยู่คนเดียวเหมือนนกนอนในรังยามหน้าฝนนี่ความหมายก็บอกแม้แต่นกที่มีปีกมันก็ยังหยุดยิ่งฝนตกๆอยู่ในวัดนี่ที่นี่ท่านสังเกตดูนกยูงเยอะเป็นฟุ้งๆนกกาเหว่านกอะไรเนี่ยสาลิกาที่เที่ยวบินอยู่ตามชวัดชเวียนเวลาฉันข่าวนกเอียงนกอะไรมาแย่งพระฉันนี่ไอ้ตัวนกยูงที่เดินย่องย่องยิ่งยิ่งเป็นฟุ้งฟุ้งวันไหนฝนตกจัดมันก็ไม่ลงอยู่บนยอดไม้อยู่ในคอนเปียกปอนไม่ลงได้ไม่ดีมันไม่กินเลยถ้าฝนตกมากมากเพราะนั้นมันจะต้องมีอาการหยุดบ้างชีวิตนี้จะต้องรู้จักหยุดเพราะนั้นเทศกาลเข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุดจะหยุดอย่างไรก็ค่อยว่ากันไปที่แท้ๆทำอะไรไม่ได้จงหยุดทำบาปหยุดทำชั่วให้ได้คนภาคอีสานบ้านเราเรียกว่าขลัมเด้ขลัมวันพระวันเจ้าขลัมขลัมนั่นก็มาจากคำว่ามันผิดมันบาปทำบาปน้อยได้บาปมากนะอย่าไปทำมันขลัมในวันพระในวันศีลให้หยุดอย่าไปใช้แรงงานสัตว์อย่าเข็นอย่าฆ่าอย่าเบียดเบียนทำบุญทำทานอะไรไม่ได้9ไม่ได้10ไม่ได้ก็ขอให้หยุดวัสุเปโตวะปักขิกาเหมือนนกอยู่ในรังยามหน้าฝนหยุดในหน้าพรรษาเนี่ยท่านทั้งหลายสมาทานศีลหยุดนะเหมือนพี่น้องชาวมุสลิมสมาทานศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนที่ร้อนที่สุดพวกเราก็ต้องมีหน้าเทศกาลแห่งการจุดในการทำบาปของเราเหมือนกันท่านก็เลยประกาศให้พระนี่หยุดจาริกแรมรอนอยู่ไหนก็อยู่หิวก็หิวห้อยก็ห้อยอยู่ไหนก็อยู่ละให้มันครบ3เดือนซะก่อนอนุเคราะห์ญาติโยมที่ยิ่งไปกว่านั้นคือจะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปไหนมาไหนตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นในพรหมจรรย์ ให้เข้าถึงตัวแท้แก่นสารแห่งพรหมจรรย์ตามกำลังแห่งอินทรีย์แห่งบุญญาบารมีพอกพูนเอาเวลา3เดือนนี้มาทุ่มเทลงไปจะเป็นลีกเล่นอยู่เป็นพวกปฏิสันลีนวิหารอยู่ในที่ลีกเล่นไม่คลุกคลีเพียนเพ่งดังกล่าวแล้วสวัสสเอโกชายามิวัตสุเปโตวัปขิตกาจงเพ่งอยู่คนเดียวเหมือนนกนอนในรังยำหน้าฝนพระอานนท์ท่านนิยมพูดอย่างนี้เพราะนั้นพุทธศาสนาสายเถรวาทของเราที่สืบต่อกันมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินลาวเนี่ย 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าจะเอาพระธาตุพนมเป็นเครื่องกำหนดสร้างมาแต่พ.ศ.8ก็ตักเข้ามา 2,529 ปีพุทธศาสนาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิสู่ลุ่มแม่น้ำโขงอาณาจักรสีโคตบูรณ์ของเรานี่หลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเข้าพรรษานี่กลายเป็นจารีตฮีตคลองฮีต12คลอง14ฮีตหนีคลองเจ๋งฮีตเจ้าคลองนายฮีตไผ่คลองเพียฮีตพ่อคลองแม่ฮีตปู่คลองงาฮีตป้าคลองลุงเหตุไทยคลองนาเหตุปีคลองเดือนเหตุไผ่คลองเคยเหตุวัดคลองว่าเหตุจัวคลองนิ่นขอประทานอภัยพูดภาษาเสียงในฟิล์มสักหน่อยมีเหตุจารีตจารีตจารีตคือสิ่งที่จะต้องกระทำถูกสืบสื่อกันมาที่พ่อแม่ได้กระทำไว้เป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบสังคมพระก็มีเหตุในวันเข้าพรรษาโยมก็มีเหตุอย่างพระนี่คลอง14ของพระทรงองค์เจ้าเขียนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มลิ้นการฟ้าตีนแดงที่สถาบนาเมืองเชียงทองคือเมืองหลวงพระบางเมื่อเอาพระบางมาประดิษฐานโดยมานำโดยพระมหาปาสมันตเถระเทพรังกาสององค์ผู้ยิ่งใหญ่นักปราชญ์ลุ่มน้ำโขงมาจากเมืองอินทปัตนครนำพระบางมาต่างมาควบคุมพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของเจ้าฟ้างุ่มซึ่งเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยปรเมศวรแห่งกรุงอินทปัตตะกำนางแก้วแก่งยามาควบคุมให้ตั้งมั่นในศีลในธรรมเอาพระบางมาด้วยท้าวเจ้าฟ้างุ่มคือเจ้าลีนการฟัดตินแดงนี้ก็เลยสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางหลานช้างร่มขาวแล้วมหาปาสมันตะเทระและเทพลังกาก็ร่วมกันจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมคือฮีต12คลอง14เนี่ยเกิดขึ้นถือสืบเสิร์ฟกันมาโดยเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้มาเป็นสเมนติ้งพอร์ตเป็นเป้าหล่อล้อมจิตใจเป็นระบบชีวิตระเบียบของสังคมจึงมีฮีต12คลอง14ฮีต12ของชาวบ้านปีหนึ่ง12เดือนก็ทำบุญกัน12ครั้งคลอง14ของชาวบ้านของผู้ปกครองของชาวบ้านคลอง14ของพระสงฆ์ก็มีฮีต12คลอง14ของพระสงฆ์ยังคลอง14สําหรับพระสงฆ์ในข้อที่4บอกว่าถึงเดือน8ให้เข้าวัดสาตลอด3เดือนจนถึงเดือน11แฮมคำหนึ่งแต่เดือน11แฮมคำหนึ่งไปหาเดือน12เพ่งให้หับผ้ากฐินหักษาของพระถึง4คลอง14ของลานช้างร่มขาวเมืองหลวงพระบางเขียนไว้นี่ของพระนะของพระไม่ต้องเอาหมดมันทุกคลองหรอกมันเวลาน้อยคลอง14ในวันเข้าพรรษาของพระก็เป็นอย่างนี้ส่วนของโยมมีอีกของโยมนั้นจะบอกถึงวิธีวันเข้าพรรษานี่จะต้องไปทำบุญทำทานกันอย่างไรคนโบราณก็เขียนไว้ในใบลานท่านเขียนไว้เป็นกาเป็นกรนะท่านสมัยโบราณคือสมัยก่อนนั้นอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญการสั่งสอนกันโดยเฉพาะในด้านศาสนาในทางศีลทางธรรมนั้นอาศัยถ้อยคำที่คล้องจองเป็นกาบเป็นกรนเพื่อจะให้ง่ายต่อการจดจำและก็ซึมซาบอาบรสเข้าไปสู่จิตใจของชนทุกชั้นทุกชุมชนของสังคมพอถึงเวลาเข้าพรรษาฮีตคือจารีตในเดือน8ก็จะเขียนไว้เป็นสำนวนแบบลาวภาคเหนือ เป็นลาวกลางถ้าหลวงพระบางนั้นเอิ้นว่าลาวเถิงมันก็คือกันนั้นแนวทางเมืองหลวงพระบางพุ่นนะอะไรตรงนี้ทีนี้ใช้ภาษาราชการก็เป็นกะเป็นกรแบบลาวภาคกลางแบบเวียงจันทร์ถ้าลงไปทางใต้ก็เป็นลาวภาคใต้จำปาสักศรีทันดอนท่าแตงสารวันปากเสเนินเกษตรดงคันทงลงไปนู่นในฮีดที่เขียนไว้นะง่ายนะให้เขียนไว้ว่าฮีดหนึ่งนั่นพ่อเมื่อเดินแปดได้ล่ำลวงมาถึงฟูมูสังโคคุณเขาวัดสาจำจ้อยใช้ภาษาบาลีว่าวัดสาทำตามห้อยของเจ้าพระโคดมทำก่อนบ่อถลอนเลิกมั่งทำแท้สุภายแล้วจงพากันผายหาของไปทานทอดทำทานไปอย่าได้ข้านเอาไว้มงบุญสิเป็นของหนุนเจ้าไปถึงอากาศสู่สวรรค์บ่อห้อนด้วยบุญนี้ส่งไปเพิ่นตัดบอกไว้ฮีดเก่าของหลังฟังให้มันดีให้มันคักๆอย่าสุไลเด้อเจ้าจงให้พากันเข้าทำทานตักบาตรอย่าได้ขาดให้ได้ไปแท้สู่คนโอกาสนี้เพิ่นให้เฮาซอกคนขุดก้นคุ้มบุญเอาทุนไปภายหลังเมื่อตายไปแล้วเป็นแนวนำเฮาขึ้นคันใดทองเที่ยวทองขึ้นสู่ห้องสั้นฟ้าสวรรค์พุ่นบอนเย็นพุ่งมูวิบากเว้นบ่มีวาสิมาผ่านนวิมานแสนสุขทุกหายบ่มาไกล ขอไปพูดเป็นสำนวนภาษาทางฝั่งของฝากตำพุ่นเป็นไงได้น้อพี่น้องทั้งเมืองหุ่นเดอยู่จังใดทั้งเนื้อทานโฮมรู้สึกคือหอดคือถึงเนื้อทานโฮมเนี่ยเนื้อทานน้อยเนื้อพอน้อยทั้งบ้านโน้นสาวเอเมืองปากเสพเป็นจังใดเนื้อทานโฮมทั้งบ้านสว่างพุ่นเดทั้งกำบ้านสว่างพุ่นได้ยินเสียงหนึ่งอยู่บนน้อยอยู่ดีมีแหงบอได้รับยู้จดหมายที่เขียนมานั่นจะสว่ามวลไหลแม้น้ำตาสิออกสิไหลท่านหลวงพ่อท่านอาจารย์ญาท่านหอมวิสุทธิวงศ์ท่านบวชมาแต่น้อยบุญของท่านมีมากในยังมั่นคงในสมณธรรมเคยข้ามฝั่งมาเจริญสมาธิภาวนาด้วยกันข้าพเจ้ามานี่ไปอย่างไรเนาะทางเมืองไซบุรีฝนคือสิตกดีเนาะคือกันนี่แหละเมืองไซบุรีมือก่อนนั่นไปใกล้ๆเหลียวเบิ่งอยู่อันนี้เล่าให้ฟังอันนี้เป็นจาฮีดเป็นรีดภาษาไทยกลางว่าจารีดภาษาภาคอีสานว่าจาฮีดตรงกับภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าตริจาริตระแปลว่าสิ่งที่จะต้องกระทำสืบเสือกกันไปเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องกระทำร่วมกันเป็นเบ้าหล่อล้อมชุมชนจึงบอกว่าทุกยากให้เกินขาดแรงงายบ่ห่อนลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไว้อย่าได้ไล่ลาถิ่มของธรรมฮีดเก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนเราก็ถือเป็นฮีดเป็นจารีตฮีดของมาจารีตฝ่ายโยมนั้นก็ให้รู้จักเข้าไปทำบุญทำทานในวันเข้าพรรษาวัดโสปนายิกาสมัยมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นไม่ละเหเร่ร่อนไม่ผัดภาคจากจรท่านจะอดทนตั้งอกตั้งใจประพฤติสมณธรรมพรหมจรรย์ของท่านมีความคล่องแคล่วชำนาญครบเสพธรรมเสวติเสพธรรมนั้นให้คุ้นเจริญศีลรักษาอย่างมั่นคงสมาธิต่อเนื่องสติสัมปชัญญะติดต่อกันภาวนาปัญญาหมั่นเพียรเพ่งพิจารณาถึงลักษณะของขันธ์ของธาตุของอายตนะที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของรูปลักษณะของนามลักษณะของชีวิตทั้งชีวิตลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสอารมณ์แห่งจิตที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าภาวนาปัญญาให้เกิดปัญญาแหลมคมให้ก้าวลึกลงไปสู่ญาณทัศนะเป็นการบำเพ็ญสมณธรรมของพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาเป็นการก้าวตามลงไปในตัวพรหมจรรย์ในหน้าพรรษานี้ก็คือการพัฒนาตนให้เข้าถึงพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์แบบที่เรียกว่า perfection monastic life คือการกระทำให้สมบูรณ์ซึ่งชีวิตพรหมจรรย์ให้คำว่าพรหมจรรย์นี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่อย่าถือว่าเป็นเรื่องของพระของเนนอย่างเดียวเป็นเรื่องของโยมด้วย